श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, फाल्गुन कृष्ण अष्टमी, विक्रम संवत 2058, 6 मार्च 2002, प्रातः लगभग 5 बजे, गीतावन स्वर्गाश्रम राम। परमात्मा की प्राप्ति शुभ से शुभ है, कठिन अपने को मालूम देती है, पर इसमें प्रवेश हो और गहरा समझे तो बहुत सुगम है। जितनी बात बढ़िया होती है वही बात सस्ती होती है और वो शुभ होती है। इसमें भी भगवान ही हो जाए बस, यह सबसे सरल बात है। और सर्वगुण हितम का है, सर्वगुण हितम वैष्णवे परमम बच, ऐसे कहा है भगवान को जो है भगवान पर ही निर्भर हो जाए बस। अपना कोई अस्तित्व नहीं, अपना कोई अभिमान नहीं, अपना कोई भी संस्कार नहीं, भगवान के हाथ खिलौना बन जाए। बड़े भाग्य उन कोई नहीं है, मैं ये समझता हूँ सब भगवान के हाथ खिलौना बन जाए, इससे बड़े भाग्य कौन होगा, इससे बड़े बढ़कर बड़े भाग्य कोई होगा नहीं। तो हमारे विषय शक है केवल आपका हूँ, ये बात है कभी जानता नहीं हूं, वो समझ नहीं है हमारे में, परंतु है हम भगवान गए, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें संशय है ही नहीं। आज बात आई कि अपना वस्तु रूप नहीं है, जैसी वस्तु है ये ऐसा स्वरूप हमारा नहीं है। वस्तु कुछ बोल नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, तो ये बात मेरी समझ में आज दिन तक आपने देखा होगा, मेरी समझ में आज दिन तक इस रूप से आई नहीं। जितने ग्रंथ देखे स्वामी जी के भी, तो किसी में भी इस रूप से आई हुई बात याद नहीं है। जैसे मिली हुई वस्तु कहा तो इसमें मिली हुई बिछुड़ने वाली, ये बिछुड़ने वाली शब्द आया ही नहीं है, कहीं में आया ही नहीं है। कृष्ण राम जी ने कहा आया है तो ले लो, फिर आगे मन ने कह दिया बस शब्द आया नहीं। ऐसे ही वस्तु रूप से शब्द आया हुआ मेरे को याद नहीं है पूरे साहित्य में। आज 33 में मैंने चार बताया, तो वस्तु रूप हमारा नहीं है, वस्तु हमारा दृश्य है, वस्तु है क्रिया है, हमारा दोनों स्वरूप नहीं है, ना क्रिया है हमारा स्वरूप, ना है वस्तु हमारा स्वरूप, ये प्रकृति का कार्य है, केवल प्रकृति का कार्य ये बनाया है। वस्तु और क्रिया प्रकृति स्वरूप है, ये वर्णन आया है, बहुत बड़ा है, परंतु अपना स्वरूप स्वरूप है ये नहीं आया अभी तक हमारे समझ में नहीं आया है। आया है तो हमने ख्याल नहीं किया होगा, इस वास्ते पूरा मैं कर नहीं कह सकता, परंतु वस्तु रूप से आया नहीं, तो हमारा वस्तु रूप नहीं है। अब सब हो गए, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। मेरा स्वरूप ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सूरस, ये पहले भी आई हुए और भगवान के ऊपर मंगाई है। साफ बनाई गोस्वामी महाराज वाणी में रामायण में ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सुखी इनके बारे में भगवान की बड़ी माया ईश्वर ममई वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन ये रामायण माया गीता माया है। पंद्रह अध्याय में ममई वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन ममई वांश है मेरा ही अंश भगवान का अंश है। तो ये बात तो सच्ची हुई थी मन रूप मेरा नहीं है ये बात ख्याल नहीं ख्याल ही नहीं हुआ हमारा आज ख्याल हुआ है पहले कभी ख्याल हुआ ही नहीं। और इतने शायद शायद आया है तो हमारे ख्याल में नहीं आया हमारे मन में समझ में नहीं आया तो क्या है आगे आगे होगा आपको कोई को याद हो तो बता देना मैं परमात्मा का अंश हूँ। परमात्मा में जो गुण है वो गुण है और उनका जो अंश है उसमें आया हुआ है तो अंश है अंश। और भगवान ने केवल अपने लिए मनुष्य बनाया है संसार के लिए तो मनुष्य बनाया अपने लिए मनुष्य बनाया संसार के लिए नहीं अपने लिए बनाया वो वस्तु रूप हमारा है ही नहीं वस्तु है अपना प्रकृति अपना प्रकृति भगवान की वो वस्तु है। भूमि लो वायु मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति अपरेयम इतना प्रकृति बुद्धि में पराम परा प्रकृति ऐसा अपना प्रकृति मेरा स्वरूप नहीं है एकदम ठीक बात है अपना वस्तु है ये वस्तु हमारा स्वरूप नहीं है। इस वास्ते बहुत ही शुद्ध बहुत विचार बढ़िया आया एक वस्तु रूप कहने मात्र बहुत प्रकाश मिला सब प्रकाश मिला है तो वस्तु रूप हो ऐसे बिछड़ने वाला शब्द आए नहीं वाणी में कृष्णराम जी ने शब्द ग्रंथ देखे देख रहे तो गंगा नहीं आया वाणी में नहीं आया है जरूर वाणी में जरूर आवश्यक है आना। भाव उनका यही है भाव में किंचित मात्र भी फर्क नहीं है परंतु शब्द नहीं आया ऐसे ही वस्तु रूप से शब्द आया हो ऐसे हमारी याद नहीं है जितनी वाणी में पड़ी है उस बड़ी वाणी में हे भावे संतों की बात आई जो उद्बोधन में 33वें लेख में वस्तु रूप में वस्तु युक्त अपना स्वरूप नहीं है वस्तु है तो पृथ्वी जो तेज भाई भगवान ऐसे ही बड़ा हुआ सही है वस्तु रूप अपना स्वरूप नहीं है बहुत साफ आए एकदम जो परमात्मा के विचार विशेष अनुकंपा है एक देह रूप से साधक मात्र निराकार होता है ये इस उद्बोधन में ही आई है ये भी बात पहली आई नहीं है उद्बोधन में पहले आई आरंभ में मनुष्य साधक होता है निराकार होता बात एकदम सिद्धांत की सच्ची बात बैठ गई एकदम पर शब्द नहीं आया मेरी समझ में पहले शब्द आया भी नहीं क्या करें शब्द भी नहीं ध्यान दे जाता है तो ये निराकार स्वरूप होता है साधक ये बहुत ठीक है बढ़िया बात है एकदम आई है निराकार आई बना नहीं आया पहले कहीं भी हमारे बिल्कुल बहुत प्रश्न से पढ़ता हूँ मैं। स्वामी जी के लेख में बहुत बढ़ता पढ़ता हूँ, तो ऐसा आया पढ़ता हम भगवान के हैं और भगवान के हैं और निराकार हैं और क्रिया रहित है, ये क्रिया रहित है, ये क्रिया रहित है, क्रिया रहित ऐसा शब्द नहीं मर दो, भाव ये है परम विश्राम है, विश्राम रूप है, क्रिया नहीं है, परम विश्राम रूप ऐसा शब्द आया है। तो ऐसे परमात्मा का मैं है तो परमात्मा की खुशी महसूस करता, अपने परमात्मा जैसे राजी हो जिस तरह से राजी हो वही काम करना है, हमारा कोई काम नहीं है संसार में, हमारा कोई काम नहीं है और जगह में हमारा कोई काम नहीं है, हमारा कोई काम नहीं है, भोगों ने इच्छा हमारी हुई तो ये हमारी गलती हुई, गलती आगे नहीं करेंगे, ये गलती हुई है, इसका निषेध आरंभ से ही है, सबके लिए निषेध है, परंतु हमने इतना ख्याल नहीं किया, सबके लिए यही बात है, हम भगवान के हैं, केवल भगवान के हैं, हमारा कोई नहीं है और सिवाय भगवान के, और कोई मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ, सेवा करने के लिए सबका हूँ परंतु किसी से कोई लेना नहीं है, किसी से कोई स्वार्थी बात नहीं है, ये हमारे जीवन में नहीं आवे तो आ जाए तो अच्छी बात है, इसलिए जिस जीवन में आ जाए भगवान की मर्जी में ही अपनी मर्जी रखनी चाहिए, बस भगवान को रस मिले, भगवान को आनंद मिले, भगवान को खुशी मिले, भगवान राजी हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, इसके सिवाय और कोई हमारा मतलब नहीं है, इस वास्ते हम भगवान के हैं। सब भाई बहनों को ये बात पके जोर से बाल लेनी चाहिए कि हमारे प्रभु हैं, हम प्रभु के हैं एकदम, और लेना प्रभु से कुछ नहीं है, प्रभु की प्रसन्नता चाहिए हमारे स्थिति को प्रसन्न हो जाए, हमारा चाहे सो प्रयोग करे, ये हरे की कहने की हिम्मत नहीं होती है कि हमारी हो गई, ऐसा भी हम नहीं मानते हैं, परंतु चीज बढ़िया है एकदम, आपकी जैसे प्रसन्नता हो वैसे उपयोग करो, आपकी चीज है आप खुद उपयोग करो, जैसे जिस तरह खेल खेलाओ थे मन चाहे जी, जैसे जैसे खेल खेलाओ हम मन चाहे खेल खेलाओ उसमें हम नाराज हो जाए ये हो सकता, हम पूरे समझते नहीं, वो बेसमझी के कारण हो जाए नाराज, भीतर से नाराज नहीं बेसमझी से हो जाए, तो महाराज जब मोर होता समझना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है, एक कहावत है मोर ने कुछ तो सौरव समझाओ दोनों कहावत है, तो ऐसी बात हमारी नहीं रही, हमें समझना दूर है ऐसा हम नहीं मानते, अब समझो तो ऐसी हमारी है बंदकूर्ण शुरू समझाओ, भगवान क्या है इसमें राजी बहुत चित्त में प्रसन्नता बहुत, हरेक प्रसन्न हो जावे, हरेक भाई बहन प्रसन्न हो के भगवान के हमें ऐसा बड़ा कोई अधिकार मिलेगा नहीं, कोई अधिकार है नहीं, संभव नहीं, ऐसी बात है, ये समझ किसी आती नहीं है, परंतु बात ऐसी है, ऐसा बड़ा अधिकार किसको मिलेगा भाई, भगवान राजी रहे, भगवान की प्रसन्नता हो जाए, भगवान राजी रहे बस, ऐसे सिवाय हमारा कोई मतलब ही नहीं है, अपना कोई मतलब है ही नहीं किसी से, कुछ भी कुछ लेना नहीं है। अब इसमें जो हम गलतियां करते हैं वो गलतियां हमारी छूट जाए, ये बात है। गलतियां हमारे समझ ना दो छोड़ देंगे, कोई कठिना पड़ेगा कुछ होता होगा। किसी विषय को छोड़ने में कठिनता किसी में शुभता, परंतु छोड़ देंगे, हमारा उद्देश्य नहीं है। वस्तु रूप है सर, वस्तु रूप शरीर है वो हमारा नहीं, वस्तु युक्त शरीर हमारा नहीं है, वस्तु प्रतिद्वंद वायु आकाश ये हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप है ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन और सहज सूर्य से, वो स्वामी ने साफ कहा। वो स्वामी महाराज ने बहुत साफ कहा, इस रूप में है और भगवान की प्रसन्नता के लिए और विश्राम रूप बताया, क्रिया के लिए विश्राम और वस्तु जो है शरीर है, वस्तु रूप नहीं है, क्रिया रूप में नहीं है, क्रिया विश्राम दोनों को रहित, दोनों से रहित अपना स्वरूप है। इस बात पर अपना रहता है हरदम ही प्रसन्न है, और मतलब नहीं है हमारा किसी से, कोई लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, लेना न देना मगन रहना कोई मतलब नहीं है। सेवा सबकी बने, सबकी सेवा सबकी हो, भूत प्रेत पिशाच कोई आदि सेवा उनकी मिल जाए, कुत्ता गदा शरीर उनकी सेवा बन जाए और मनुष्य माता की सेवा बन जाए और संत महात्माओं की सेवा बन जाए और भगवान की सेवा बन जाए, छोटे से बड़े देशों की सेवा बन, ये सिद्धांत अच्छा लगता है। पालन करने में कठिनता होगी तो देख लेंगे भाई, बहुत बढ़िया, अपने हृदय में बढ़िया लगती है बात, तो पालन करने में भी भगवान की सहायता मिलेगी, भगवान के धर्म की और भक्तों की एक सहायता सदा मिलती है, सही मिलती है संपूर्ण जीवों को। निष्काम भाव से सेवा मिलेगी, हम सपूत है कपूत है अच्छे है मंदे है जैसे है, जैसे जैसे भगवान के हैं, भगवान के अनुकूल ही खेल है, जैसे जिस तरह खेल खेला वो थे बनाचा जी, ऐसी योग्यता नहीं मानते हैं वहां अपने में, परंतु ऐसा कर लो आप, बना लो आप, बना लो इस बात से छुट्टी सब सज्जनों, मौका बड़ा बढ़िया है भगवान के होकर रहना, और किसे क्या देना है, क्या देना है, किसे क्या मतलब है, हरदम भगवान को देखते रहे, प्रसन्न होते रहे, ये भगवान के अनुकूल चेष्टा करें, और आप करा लो, भले आप स्वर्ग में भेजो, नरकों में भेजो, सूरज लग्जरी में भेजो, जहां भेजो, ऐसे करने की पूरी हिम्मत नहीं है, परंतु बात बढ़िया है, बहुत एकदम बढ़िया है। जैसे खेल खिलाफ है जहां रखे, जहां रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, बात ये बढ़िया है। जैसे परिस्थिति में रखे हिम्मत नहीं है, परंतु बात बढ़िया है, बात एकदम ठीक है, इससे बढ़कर कोई बात है ही नहीं, इससे बढ़कर कोई बात नहीं, मनुष्य जन्म मिल गया और ऐसे बढ़कर होता अधिकार होता क्या है? और बढ़िया बात है, भगवान अपने मन के खिलाफ है, करो ना खेले को। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के सिवाय और किसी के नहीं है। भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है, हमारे भगवान के सिवाय कोई नहीं है, ये सिद्धांत सर होता है। परंतु भोगों की इच्छा हो जाती है, पदार्थों की इच्छा हो जाती है, मिट जाएगी उसकी कृपा से मिटेगी महाराज। इसमें हमारा उद्योग नहीं, आपकी कृपा से, कृपा से सब ठीक हो जाएगा, भगवान की कृपा से। सज्जन और सबके लिए बढ़िया है कि भगवान एक चरणों के शरण हो जाए। गीता में भी सर्वगुह्यतम सर्वगुह्यतम एक बार शब्द आया है, शरणागति एक बार है, एक दो बार नहीं है, सर्वगुह्यतम हो जाए, भगवान के शरण हो जाए। संपूर्ण वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता और गीता का सार शरणागति, वो शरणागति सर्वोपरि साधन सर्वगुहितम है, हर एक समझता नहीं। परंतु भगवान ने साफ कहा मिलने और बिछुड़ने बिछुड़ने वाले शब्द वो खोज लिया, सब खोज करके फिर किस रोज बात नहीं लिया। आप बहुत पढ़ते हो बात कर रहे, आज भस्म रूप से देखा इतनी बुद्धि प्रखर नहीं है तो थोड़ी बात में सब समझ ले ठीक तरह से, बस तो युग तुम्हारा जीवन नहीं है। हम प्रभु के हैं बस, बस तो अपना प्रकृति भगवान ही तो है, अपना प्रकृति है तो भगवान ही, तो क्या हज हुआ? उसमें हज नहीं है, परंतु बस तो रूप नहीं है और क्रिया रूप नहीं है, विश्राम है। ये बात है महाराज, अपने आप को सौंप दो भगवान को, बस बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बहुत श्रेष्ठ चीज है। हे भगवान ने गीता का अंतिम स्थान बताया, अंतिम शरणागति और होगा सर्वगुह्यतम, सबसे मिलक संवाद, सबसे अलौकिक बात, विचित्र बात, सर्वगुह्यतम है, गुह्य गुह्य अथर्व गुह्यतम यह शब्द, परंतु सर्वगुह्यतम है परम वच, सबसे श्रेष्ठ बात है सर्वगुह्यतम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।